promis na ramdaman kung puso ko'y di nakaimik sa pagkagulat. Ingiti yung tingin kahit anong balak gawin. Hindi ka mawala sa akin. Hindi ko alam, hindi malaman paano ba nangyari. Kakasama, ramdam at kitang kita na ikaw lang ang hiling ng aking puso. Bawat haplos, bawat halik o kahit pa mga sandali, ayoko mawala sa akin. Hindi ko alam, hindi malaman